پہ دنیا سے تو بچا یا رب یا رب، پہ دنیا سے تو بچا یا رب یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، میری لگا یا رب یا رب، پار نیا میری لگا یا رب یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، دین اسلام پر مجھے یاد، دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استصامت تو مرحمت فرما، استصامت تو مرحمت فرما، تو گناہ اللہ، میری مقبول رسول معذرت فرما میری مقبول معذرت فرما مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداونت فرما مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما موت ایمان پہ دے مدینے میں موت ایمان پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما اور محمود عاقبت فرما اور محمود عاقبت فرما سرفراز اور سرخ رو مولا سرفراز اور سرخ رو مولا سرفراز اور سرخ رو مولا سرفراز اور سرخ رو مولا مجھ کو تو آخرت فرما مجھ کو سورو سے آخرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما مشکلوں میں خدا میری مشکلوں میں خدا میری ہر قدم پر پر یا رب تو عنایت چشمے رسوا عطار حشر رسوا حساب اس کی مغفرت فرما دے حساب اس کی مغفرت فرما دے دنیا سے تو بچا قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا جاتا رہی قبر میں بچھو کے شب کیسے سہو گا یا رب